Bugün feci durumlar, bu böyle gitmeyecek. Test yapılan yorumlar öylece bitmeyecek. Bugün feci durumlar, bu böyle gitmeyecek. Test yapılan yorumlar öylece bitmeyecek. Ümit dolu yarınlar, durumlar değişecek. Ekilen o tohumlar o zaman yetişecek. Ümit dolu yarınlar, durumlar değişecek. Ekilen o tohumlar o zaman yetişecek. Zahir olsun batıllar, özlenen hak gelecek. Artık ağlatılanlar gözlerini silecek. Zahir olsun batıllar, özlenen hak gelecek. Artık ağlatılanlar gözlerini silecek. Aşmak üzere bardaklar, sabırlar tükenecek. Kurulsun karargahlar, yarın ter dökülecek. Aşmak üzere bardaklar, sabırlar tükenecek. Kurulsun karargahlar, yarın ter dökülecek. Çınlak ocak tekbirler, kilitler sökülecek. İdman yapsın parmaklar, cihada gidilecek. Çınlak ocak tekbirler, kilitler sökülecek. İdman yapsın parmaklar, cihada gidilecek. Bölük bölük insanlar kutlu yola gelecek. Artık ağlatılanlar gözlerini silecek. Bölük bölük insanlar kutlu yola gelecek. Artık ağlatılanlar gözlerini silecek. Bölük bölük insanlar kutlu yola gelecek. Artık ağlatılanlar gözlerini silecek. Bölük bölük insanlar kutlu yola gelecek. Artık ağlatılanlar gözlerini silecek.